Juridisch probleemoplossers. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Opnieuw problemen met de waterleiding in Apeldoorn. Voor de tweede keer in een week tijd is er een breuk ontdekt. Tientallen huishoudens zitten nu zonder water, zeker tot het begin van de middag. Zaterdag was er een breuk bij een waterpompstation. Voor het omleiden van de leiding moest een provinciale weg het hele weekend dicht. En we zitten weer meer op de snelweg. Als je kijkt naar het aantal gereden kilometers, dan zitten we op het niveau van voor corona. Rijkswaterstaat komt uit op 72 miljard kilometer vorig jaar. Door de aanleg van nieuwe stukken weg stroomt het verkeer wel wat beter door. Het aantal uren dat je geen 100 kon rijden, daalde iets. En precies 80 jaar geleden ging de wegenwacht van de ANWB voor het eerst de weg op. En dat vieren ze op een bijzondere manier. Ze gaan met oldtimers mensen met pech helpen. ANWB speelt een belangrijke rol voor automobilisten. Vorig jaar hielpen ze bijna 1,5 miljoen mensen. Gaan we naar het weer. Vandaag zowel zon als wolken. Met in het oosten de meeste zon. Aan het einde van de middag dan gaat het vanuit het westen wel regenen. En het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Florentine. Het kan echt als een verlossing voelen in de ANWB. Als je met een lekker band tegen zo'n vervelende plek staat en je ziet die auto komen aanrijden, dan ben je blij. Ga je nog net niet op je knieën, zeg maar. Hè? Dat ongelooflijk. 538 verkeer dan. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 10 minuten vertraging. A12 Oberhausen Arnhem bij de IJsselbrug 13. En de A16 Antwerpen-Breda bij Galder 10 minuten. A1 Amersfoort-Eemnes, er wordt geflitst bij Hoogland, 37-1. A2 grens van België-Maastricht, IJsden, 271-0. En A4 Amsterdam-Leiden bij Hoofddorp, 10.1. Ook een flitser op de A12, Gouda-Utrecht bij Utrecht, 59-3. En in de berm op de A12, Ede-Arnhem bij Ede bij 106.0. Zometeen de 5 van het bedrijf voor deze woensdagmorgen. Webwinkel Red Parrot bij ons te gast, met onder andere Queen en Alvaro Soler. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Overwaarde. Daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Ja, zeker. De hypotheker. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Ruijer. En we stappen meteen maar even gezellig in de 5 van het bedrijf. Vandaag de gast webwinkel Red Parrot met Alvaro Soler. Radio 538. De 5 van het bedrijf. Quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo. Radio 538. Wij zijn een webshop. Wij verkopen voornamelijk heel veel kleding. En ook wat, ja, wat meer erotische getinte dingen, zeg maar. Ja, precies. Want ik zat nu inderdaad te kijken op de website. Jullie zijn zeg maar een gewoon deel van de webshop en een erotisch deel. Dus ja, ja, ik wilde eigenlijk aan je vragen. Hoe verkopen de vibrerende kralen deze woensdag? Ze verkopen nog steeds heel erg goed. Ja. Het bas maakt nog steeds, maar goed. Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Met hoeveel mensen werk je daar, Arden? We werken hier met mijzelf mee rekening met 7 man. Ja. En ja, het is eigenlijk een heel fijn team. We zijn eigenlijk een paar leuke gasten uit Eindhoven allemaal. En dat werkt altijd goed met elkaar, denk ik. Eindhoven direct. Ja, precies. Dus gezamenlijk richting PSV-wedstrijden en de webshop bevoorraden, zeg maar dat. Ja. Hey, en waar doe je de inkoop voor de webshop? Wij doen de inkoop van de webshop namelijk via Alibaba. Nou, toevallig mijn grote vriend die de inkopen doet, staat hier naast mij. Ja. Maar die heet druk, dus die wil dat ik me teruglaat. Ja, dat snap ik. Wij sturen zo snel mogelijk even taart richting de afdeling van The Red Parrot. Wat is de muzikale smaak bij jullie? Wij luisteren eigenlijk altijd naar Beverjacht eigenlijk. Dus ja, heel goed. Maar wij luisteren naar eigenlijk van alles nog wat eigenlijk. Of het nog modern is, of wat oudere muziek. Wij luisteren eigenlijk nog wel redelijk van alles eigenlijk. Ja, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Hey, doe de groeten daar aan de collega's, Arden. En dan gaan wij die 5 van het bedrijf verder draaien voor je. En we sturen zo snel mogelijk de slagroomtaart naar The Red Parrot. Dankjewel. Mooie dag daar, hè. Houdoe. Jij ook, Dennis. Doei. Met The Westlife op 58. Dit is My Love in de 5 van het bedrijf. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. For a love that seems so far, so far.

take me home. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love I love Max en Andy Grammer tijdens je 538 werkdag. De 538 Stemmenjacht. De apotheose van het spannendste spel van de Nederlandse radio met koffer nummer 10, de inhoud €40.000. Michelle, wat zou je daarmee doen? Nou, ik denk een printer kopen. Een printer kopen? Ik wil heel graag een mooie printer. Ja, snap dus ik. Daar heb ik mijn oog op. Ja, snap ik. Ja, zwart-wit of wel met kleur? Nee, wel met kleur. Ja, wel met kleur. Hey, Michelle, je komt uit Groenlo, je bent aan het werk als badjuf. Ja, klopt. En geef je dan ook zwemles of ben je aan het opletten dat mensen geen gekke dingen doen? Nou, ook dat, maar vanmiddag geef ik ook zwemles inderdaad. Oh, ja. Wat leuk. En is dat dan aan kleintjes, aan wat grotere kids? Nee, echt aan beginners, dus kinderen die voor A gaan. Oh, wat leuk zeg. Superleuk. En ben je strenge badjuf? Oh, ik ben een hele strenge badjuf. Ja, streng. Heel streng. Streng, maar rechtvaardig. Precies. Ja, mooi. Hey, gezellig dat je meespeelt met de Stemmenjacht, Michel. Ja. En ik heb nog een mooie opgave voor je. Luister nog één keer goed naar het stem. Yes. Leuk. Michelle, de strenge, toch rechtvaardige badjuf uit Groenlo, speelt mee met de Stemmenjacht voor €40.000. Ja, wie zoeken we, Michelle? Ja, ik denk dat het Marjolein Faber is. Marjolein Faber, die altijd zo goed bij de kapper voor de spiegel zat. Ja, die. Was voormalig minister van Asiel en Migratie natuurlijk. Ja, jury, is het Marjolein Faber? Het antwoord is... fout. Helaas. Sorry, je hoorde mijn hartslag door de radio heen. Ik vond het spannend. Ja, ik ook. Vond het ook spannend. Ik dacht, het kan hem zomaar zijn. Ja, dat dacht ik ook. Maar helaas. Helaas. Nou ja, de reiskoffer van de postcode loterij stuur ik zo snel mogelijk naar je toe. Michelle, dank voor het meespelen. Helemaal prima. Dank je wel, hè. Je was een topkandidaat. En geef je gewoon nog een keer op, hè. Ja, komt helemaal goed. Mooie dag. Oké, jullie ook. Doei. De 538 Stemmenjacht. En hier is Katy Perry, Hot and Cold. You change your mind. Like a girl, change your clothes. Yeah, you, PMS. Like a bitch, I would know. And you, overthink, always speak. change your mind like a girl changes clothes. Tot de boekhouding. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. Officieel doormidden gezaagd richting de meivakantie. Ja, en deze zomer maakte hit na hit na hit. En sommige artiesten worden geboren met talent, hè? Zo'n Bruno Mars die doet dan Michael Jackson na op zijn vijfde. Dan denk je, dit is Michael Jackson 2.0. Bij Somber ging het iets minder vanzelf wel. Tenminste, als we dit optreden moeten geloven van een jaar of 6 geleden. Hij was toen 13. Met zijn schoolband, wel heel schattig. Hij deed een cover van Forget You, dat liedje van CeeLo Green. Nog een beetje out of tune. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld zo'n Nederlands zo'n Waylon wel eens slechter horen zingen dan dit, weet je wel. Best goed gekomen met deze Summer. Je hoorde 12 tot 12 op 58. Tijdens je 58 werkdag. En een warm welkom. Dennis hier. Linkerhand bij de koffieautomaat. Rechterhand bij een van de grootste dansklassiekers uit de 90's van Snap. Rhythm is a Dancer. Laat het licht nog even aan.